could lang sa'yo, buhay kong ito, hindi ko alam, di alam ang dahilan, wala na lang iniwan, wala namang kasalanan. Bakit o bakit ba, iniwan mong nag-iisa, ginawa namang lahat, subalit di ba ba sapat? Nagmamakaawa ang puso kong labis na nasaktan mo, ngunit kahit pa anong gawin, ika'y mahal pa rin. Nagmamakaawa ang puso kong bigla na lang mo, ngunit ika'y mahal pa rin. Magbalik ka sa akin, mamakaawa. Ako'y iniwan mo, tinigil ang mundo, parang di ko kayang ituloy ang buhay kong ito. Sabihin mo sa akin, ano dapat kong gawin? Bakit mo iniwan? Wala namang kasalanan. Bakit o bakit ba, iniwan mong nag-iisa? Ginawa namang lahat, subalit di pa ba sapat? Nagmamakaawa na nasaktan mo, ngunit kahit pa anong gawin, ika'y mahal pa rin. Nagmamakaawa ang puso ko, bigla na lang iniwan mo, ngunit ika'y mahal pa rin. Pagbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Nagmamakaawa.